Derelerde tavşanlar niye oldu akşamlar? O benim nazlı yârim, sürmeli gözlü Hasan'ı. Derelerde akşam Hasan'ım, nerelerde Hasan gider oduna, gelemiyorum yanına. Komşu söyle oğluna, sürmeli gözlü Hasan'ım, doğru gitsin yolu. Komşu söyle oğluna, sürmeli gözlü Hasan'ım.